Zapraszam na retransmisję koncertu Pablo Pawo i Ludzików z naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. To program z Trzeciego Polskiego Radia. Sobota, 24 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. A w nim o przygotowaniach do wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, apelu lidera brytyjskiej lewicy w sprawie imigrantów i o szczególnej nagrodzie dla Jana Pietrzaka. Przygotowania do wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce są w zasadzie zakończone. Tak zapewniał w Trójce rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Praktycznie wszystko z naszej strony jest wiadome, jakie spotkania się odbędą, gdzie, kiedy. Teraz oczywiście kwestia jest sprawdzenia tych miejsc, logistyka, przygotowania takie ostatnie, ale jeśli chodzi o taki harmonogram, czyli o której godzinie spotkania, jakie z kim, to już jest to ustalone. Donald Trump przyleci do Polski 5 lipca wieczorem, spotka się z prezydentem, weźmie udział w spotkaniu przywódców krajów Trójmorza w Warszawie, a potem wygłosi, jak informuje Biały Dom, ważne przemówienie w centrum Warszawy przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Trump sam wybrał to miejsce z Polski, poleci do Hamburga na szczyt grupy G20. Jak poinformowano w Waszyngtonie, amerykańskiemu prezydentowi będzie towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Lider brytyjskiej lewicy wzywa na festiwalu Glastonbury rząd, by natychmiast dał gwarancję unijnym obywatelom mieszkającym na wyspach. Jeremy Corbyn wystąpił na głównej scenie Pyramid Stage, legendarnej imprezy. W muzycznym festiwalu w ten weekend bierze udział ponad 150 tysięcy osób. Another world is possible. Inny świat jest możliwy, mówił dziesiątkom tysięcy ludzi Corbyn. Częścią tego świata ma być aktywna walka z ubóstwem i wykluczeniem, a także gwarancje dla unijnych imigrantów. Czy to słuszne, że ludzie o takim wkładzie w nasze społeczeństwo, pracujący w szpitalach, szkołach i na uniwersytetach, nie są pewni, czy będą mieli prawo tu dalej przebywać? Ja mówię, oni wszyscy muszą tu zostać, być częścią naszego świata i naszej społeczności. Obecny był też wątek uchodźców. Skończmy z oczernianiem tych, którzy próbują znaleźć swoje schronienie w niebezpiecznym, okrutnym świecie. Oni wszyscy są ludźmi, tak jak my, którzy się tutaj zebraliśmy. Polityka żegnały wiwaty i skandowanie jego nazwiska. Festiwal ma reputację zaangażowanego politycznie, zaangażowanego raczej po lewej stronie. Jest tu też specjalna scena dla aktywistów o takich poglądach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jan Pietrzak ze złotym mikrofonem. Nagrodą Polskiego Radia przyznawaną osobom, których działanie przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Złoty mikrofon podczas jubileuszowego koncertu imieniny pana Janka w Warszawie wręczył prezes zarządu Polskiego Radia Jacek Sobala. Jako wyraz naszej wdzięczności i podziękowań dla pana za to, co pan robi, żeby Polska była Polską. Gdyby pan był tak łaskawy, gdyby pan pozwolił, to w ramach podziękowań chciałbym pana w rękę pocałować. Pan będzie później mógł mówić, że dożył pan czasów, że prezesi pana po rękach całują. A widowisko w Parku Praskim wpisuje się w obchody 50-lecia kabaretu pod egidą. Teraz czas na sport. W studiu Michał Olszański. Witam państwa, wpatrzony w ekran telewizora, bo w tej chwili Bartosz Zmarzlik walczy w piątej serii o to, by zakwalifikować się do półfinału Grand Prix żużlowej Danii. Naprawdę zawody stoją na bardzo wysokim poziomie, a Polacy, czterech startuje w tej chwili, jest w dobrej formie. Można powiedzieć, że dostarczają nam, kibicom w Polsce, ogromnych emocji. Po 16 wyścigach ogromne szanse na was do półfinału Patryk Dudek i Maciej Janowski. W tej chwili jadący Bartosz Zmarzlik, jeśli wygra, także powinien wejść do półfinału. Najmniejsze szanse ma Piotr Pawlicki. W tej chwili Zmarzlik niestety na trzecim miejscu. Bartek, spróbuj jeszcze powalczyć. Na lekkoatletycznych drużynowych mistrzostwach Europy, które odbywają się w Lille, rozegrano 21 konkurencji. Dziś brawo dla Polaków, którzy ustępują tylko Niemcom. Na miejscu trzecim są Anglicy, a różnice punktowe niewielkie. Kto wygra, zdecydują jutrzejsze konkurencje. Dziś nasi odnieśli dwa zwycięstwa. 3 kilometry wygrała Sofia Enau, a na 1500 metrów najszybszy był kapitan reprezentacji Marcin Lewandowski. Konrad Bukowiecki w pięciu kulą pchnął 20 metrów 83 centymetry. Dało mu to trzecie miejsce. Dla mnie to jest troszeczkę porażka, ale bardzo wysoki poziom konkursu, więc też nie ma jakby powodów do załamania. Człowiek przyjeżdża na zawody po to, żeby wygrywać, a nie żeby przegrywać. No, miałem apetyt na dostarczenie troszeczkę większej ilości punktów. i jest rezultat tego biegu. Niestety Bartosz Zmarzlik tylko z jednym punktem. Trzecie miejsce, będzie ciężko o awans do ósemki. Za rok mundial w Rosji. Tymczasem gospodarze są daleko od przyzwoitej dyspozycji. Można chyba mówić o dużym rozczarowaniu, bo dziś Rosja przegrała w Kazaniu z Meksykiem 1-2 i nie zagra w półfinale Pucharu Konfederacji. Z pierwszego miejsca awansowała Portugalia, która rozbiła Nową Zelandię 4-0. Jutro mecze Chile-Australia i Niemcy-Kamerun. Petra Kwitowa i Ashley Barty zagrają w finale tenisowego turnieju na trawiastych kortach Birmingham. Natomiast w hale, także na trawie, w finale zagrają Roger Federer i Aleksander Zwieriew. Szwajcar pokonał Rosjanina Kerena Czeczanowa 6-4, 7-6, a Niemiec wygrał z Francuzem Richardem Gasquetem 4-6, 6-4, 6-3. Trwają dwa mecze Mistrzostw Europy do lat 21. Włosi grają z Niemcami, Czesi z Duńczykami. Niemcom potrzebne jest zwycięstwo lub remis, natomiast Czesi i Włosi, by awansować do półfinału, muszą być lepsi od Słowacji, jeśli będą na drugim miejscu. No i tutaj muszą wygrać różnicą 4 bramek. Przypomnę, że awans wywalczyli już Anglicy i Hiszpanie. Na razie w obu meczach jest 0-0. Noc na północy Mazowszu i wschodzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na południu pogodnie, 14-17 stopni. Jutro na północy i zachodzie sporo chmur i deszczowo. Poza tym słońce od 19 stopni nad morzem do 29 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. I get so sick and tired of feeling sick and tired when the lonely gets old. On the wrong side of the road, between the leaves and the velvet snow, I got lost in your eyes. Hambone, hambone, where you been? Around the world and just going again. Sunny days and I'm getting paid. It's welcome back the very next day. Get up and go. Fake Sugar. Trochę jak sztuczny miód Agnieszki Osieckiej, tak mi się ten tytuł skojarzył. Zaskakująca płyta Berdito. Jej solowy album, jakże odległy od tego, co, do czego przyzwyczaiła nas z Gossip. Miałem okazję spotkać się z nią już dobrych kilka tygodni temu. Grała wtedy koncert w Londynie promujący nową płytę. Rozmowa zaczęła się trochę nietypowo, jako że dzień wcześniej słuchałem w Abbey Road nowej wersji Sierżanta Pieprza i kiedy o tym wspomniałem, ukradła mi kilkanaście minut z czasu wywiadu, dopytując o to wszystko. Akurat ten fragment rozmowy zaprezentujemy w liście osobistej w przyszłym tygodniu. Teraz zagramy najnowszego singla. Kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could Odkąd pamiętam, zawsze mówiłaś, że z twoim pisaniem piosenek nie jest najlepiej. Zawsze nie uważałaś się za prawdziwą songwriterkę. Myślę, że na tej płycie zmieniło się to w sposób zdecydowany i bardzo szybko idziesz w górę. In a good way? Yeah, of course, in the good way. Okay, what if it was a bad way? Oh, well, thank you. Thanks. It was still hard to be a songwriter in my head. I still don't identify as one. You don't understand it, the process. No, I mean, I do, but the thing is I think, you know, I like Paul, I look at people who are poets, like, I look at, like, well, Carole King, or like, she's the song, you know, or like, Patti Smith, or Paul Simon, or like, fucking Lou Reed or something, and then I'm just like, oh wow, that those are real songwriters to me. I don't know why. Or like, you know, Darby Crash from the Germs, like people who are just like really good lyrically. And I just don't know if I am in that same category. And so maybe my standards are too high. With this record, you're up. Did I go up? Yep. Yay! Thank you. Naprawdę uważasz, że poszłam w górę? No tak. To wszystko, co mówisz, to jest w dobrym sensie tego słowa, nie złym. No tak. Ale na czym polega twój problem? Nie potrafisz w dalszym ciągu zrozumieć, na czym polega sam proces powstawania piosenek, bo zawsze mówiłeś, że one powstają jakoś same. Czy ja wiem? Wydaje mi się, że rozumiem ten proces. Chodzi o coś trochę innego. Jeżeli autorami piosenek są ludzie, których można nazwać po prostu prawdziwymi poetami. Patti Smith, Paul Simon, Lou Reed. To jak ja się mam z nimi równać czy mierzyć? Być może po prostu moje standardy są za wysoko ustawione. A brakowało ci przez te wszystkie lata, kiedy zajmowałaś się trochę czymś innym muzyki? You know, what's funny is I haven't stopped. Like, I think that's when Gossip was over. It was over because I found myself, you know, my bandmate had moved back to Arkansas, which is very far from where we live. So it's 2,000 miles, like it's, and more. So that's a really long distance. It's hard to be in a band when you're that far away. And so the label would be like, well, you can still write the record, and you can still be working on the record while you're separated. And I was like, okay. Even though I was like, I know this isn't Gossip. I know it's not, but I'll still go and try because I'm not doing anything. I might as well work. And so I went down to LA, and I would, like, the label would put me in different rooms with different people, which I like to call speed dating, because it really felt that way, and you had to see if one would click or not. And I always said I made great friends, and some, like, really great friends, really horrible songs. It just depended. But, like, I realized after one of the songs that I wrote on the Fake Sugar, I realized that I was doing all this work. They weren't Gossip songs, but they were songs, and I shouldn't just throw them away. Like, and ended up writing probably 60, 80 songs, like, no exaggeration, so many songs from the very end of Gossip to, like, you know, while we were still together, to, like, write it till the end. But that's what made me go, maybe I should just do this by myself, if I'm doing it by myself anyway. And it wouldn't feel fair or right to put out a Gossip album that I had written, because it wouldn't be a Gossip album. And not because I, you know, not because I wanted to be more, or like, I didn't, you know, I just didn't think it's right. Like, it just wasn't right. And like, I think Gossip, and like, we were always tried our best to be 100% sincere. And I think the last album we did wasn't sincere, and we all knew it. And we felt like, I think individually somebody had to say, you know what, it's time to go. And so I did. But I'd been working that whole time, even when Gossip was together. But the whole time not knowing that I was going to end up putting those songs on the album. Wiesz co, śmieszne jest to, że ja nigdy nie przestałam zajmować się muzyką. Gossip skończył się dlatego, że zespół wrócił z powrotem do Arkansas. Oddzielało mnie od nich ponad 2000 mil. Ciężko było w takich warunkach po prostu być zespołem. Wytwórnia wprawdzie namawiała nas, ciągle możecie razem pracować, pisać, a ja uważałam, ale to już nie jest Gossip. Wtedy wysłano mnie do Los Angeles. Wyglądało to jak te błyskawiczne randki. Co chwilę zamykana byłam w jakimś studio z innymi ludźmi. Zaprzyjaźniałem się z całą masą osób, ale piosenki były dość okropne. I kiedy napisałam Fake Sugar, tytułowy z nowej płyty, zrozumiałam, że to nie są piosenki dla Gossip, że to jest już zupełnie inna poetyka. Napisałam łącznie, i nie przesadzam, 60 czy 80 piosenek od zakończenia pracy z Gossip do teraz. I pomyślałam, może powinnam to zrobić dla siebie, na własną rękę. Byłoby nie fair nazywać to w dalszym ciągu projektem Gossip. Nie dlatego, że wstydzę się pracować pod własnym nazwiskiem, ale dlatego, że to po prostu gdzieś tam mi się nie zgadzało. Byłoby kompletnie nie fair. Jako zespół byliśmy zawsze w 100% szczerzy w tym, co robimy. A ostatni nasz album jako Gossip nie był szczery, wszyscy o tym wiedzieli i trochę pojedynczo dogadywaliśmy się, że chyba czas to wszystko skończyć. Ale ja tak naprawdę przez cały czas muzykowałam. In the kitchen, too many songs on the radio. I don't know what they're saying. It doesn't really matter. I ain't listening. This pretty face ain't a going to waste. I ride, baby, ride. High, baby, high. Low, baby, low. Ghost rider, ghost riding on with you in the back. I'm gonna call you baby until you turn around and have a heart attack. Now I'm gonna tell you the future, you and me, the creeps and the losers. Your pretty face ain't going to waste. Let's ride, baby, ride. Wydaje mi się, że ślady tego, co znaleźliśmy na nowej płycie, udało mi się znaleźć już wcześniej w gościnnych projektach, w których pracowałaś. No i przede wszystkim przyznałaś się, że mniej więcej 6-7 lat temu odkryłaś nagle i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Abbe. Yeah, yeah. And famously at the time you've discovered Abba. Yeah, big time. It's like, oh God, I was obsessed with Abba. So obsessed, still obsessed, so good. I just got really into production and songwriting and how you can be passionate about it and never really did that before. Like even like when we worked with Rick Rubin, I think from that moment on, I realized what a good producer can do and what good song structure is. I don't think I knew that before. And listening to ABBA, I think, is the end all be all. And of course, it's one of the biggest pop bands ever. The structure is iconic. Iconic. Yeah. Like it's mad. It's like it also is just like it's almost scientific. It's like I can't even believe it. And of course, like trying to put that, like trying to like in like what do you say? Like trying to put that stamp on Gossip was really hard, but like really fun at the same time. Which is what that's the fun thing about being in a band. Is that you're just like, you can do whatever you want, really. And who knows if people will like it, who knows if they won't. But as long as you just do what feels good in the moment. And you know, that's the thing, is I felt like it felt good to me, kind of, but it didn't feel good to know anyone else. And if it did, I don't know. No one ever really said anything. It's probably a long shout, but do you think that if not for ABBA, songs like The Beautiful Closer, Lover, wouldn't happen? Oh, thank you. Lover was the first song that I wrote. Really? For this album, yeah. Lover was the song that made me go, you know what? Okay. I don't want to throw this away. That was the song that made me go, I need to call Nathan and tell him that I think... Because it wasn't a gossip song. I knew that. Thanks for liking that song. See, I get distracted. I'm like, thank you. I feel like I should, like, write you a note and send you flowers. I'm just like, one thank you is not enough. Here, have some tea. That I... yeah, probably... No. Like, the thing is like, I wanted to... It's a singer song, and I wanted to be shamelessly a singer in it and not feel bad about it. But I've had to fight for it. People either love it or they hate it. And I had to really, really be like, no, this has to be on the album. It has to. Because I like singing it so much. But yeah, without ABBA, I don't know. For some reason, ABBA really made me start thinking about music in a different way. It really did. And not just because they're catchy tunes, but there's something about them that, I mean, this is so obvious. It's like, duh. But there's something about them that is so special and will never happen again. Like, Daft Punk is on that level, I think. Is on that level of, like, amazingness that you can't quite put your finger on. Tak. Nie tylko zauroczyłam się ABBA, ale miałam obsesję na ich punkcie. To był okres, kiedy zajęłam się też produkcją muzyczną w równym stopniu co pisaniem piosenek, ale zrozumiałam, że to może być rzecz, w którą wkładasz całą swoją pasję. Zrozumiałam, co może zrobić z piosenką dobry producent. W dodatku odkryłam, że struktura piosenek ABBY jest wspaniała, wręcz ikoniczna. Oni mieli naukowe podejście do struktury piosenki. Brzmi to zabawnie, ale próbowałam przenieść to trochę jeszcze na gossip, co oczywiście było bardzo, bardzo trudne. No i kiedy jesteś w zespole, musisz liczyć się ze zdaniem innych. Dla mnie to było wtedy bardzo okej. Nie było okej dla całej reszty, choć nikt nigdy tego nie powiedział. Tu zapytałem wprost, czy uważasz, że gdyby nie ABBA, na nowej płycie nie znalazłyby się takie piosenki jak przedostatni Lover? Tu Bev Ditto strasznie się ucieszyła. Powiedziała, że takie dziękuję, które wypowiedziała, nie wystarcza, że powinna mi przysłać kwiaty, albo może przynajmniej poczęstować herbatą, którą piła w czasie wywiadu. Tak, piosenka Lover jest piosenką, w której można naprawdę pośpiewać. To jest piosenka dla wokalisty z dużymi możliwościami. I ja chciałam taka być w tej piosence i wcale się tego nie wstydziłam, choć wiedziałam, że ludzie będą tę piosenkę albo kochać, albo nienawidzieć, ale uparłam się, że ma być na płycie. Tak, myślę, że bez ABBY poszłabym w inną stronę, bo to ABBA pozwoliła mi myśleć inaczej o muzyce. To był absolutnie wyjątkowy zespół. Nigdy już takiego nie będzie. Być może Daft Punk jest też na tak wysokiej półce, jak moja ukochana ABBA. No ale wszyscy, którzy lubią doczytywać się w twoich tekstach drugiego dna, będą mieli po tej płycie dużo używania, dlatego że można tutaj zrozumieć każde pojedyncze słowo. Well, I wanted it to be transparent. You know, I didn't want to hide anything. Or, like, I just wanted to tell stories. Or, like, a lot of it is about Nathan, you know? Okay. Like, a lot of it is about, like, what it felt like to lose him to Arkansas and, like, where we grew up. And it felt like being, like, losing a brother. Or, like, it felt like my brother joined a cult. Okay. When you mention it, is it true that you weren't that much exposed to the current pop music when growing up as a kid? I was in a way. Like, so I grew up in a county that was controlled by this one Christian church and this one Christian college. Like, where I grew up was a college town, basically, but I had no idea because it's so fucking square. But, like, that... So it was like, especially back then, there was no internet. You know, so you had those small cable companies that you got cable television from. And as soon as they caught on to the idea that MTV was pretty subversive, they stopped carrying the channel. Like you couldn't get it unless you had satellite TV, and that was like really special. But my mom was, you know, she's a young mom. She had me at 24. I had a brother who's 8 years older than me. So there was always music in the house no matter what. And like, so we had access to pop culture. But my first and last visual memories of pop culture on television, and like, it's not like we were reading magazines. I didn't live in a big city. It's like, and we didn't have that kind of income that you could just spend, you know, $4 on a magazine. You just didn't have that. So like, my last images were like, Girls Just Want to Have Fun, Like a Virgin, Boy George, like Culture Club, Michael Jackson, Wham. So it was just like this really gay, crazy, adventurous time before people caught on and it was too corporate and weird. Like, it was just natural freaks from Britain mostly and like doing their thing. And it made a stamp on me that I'll be forever grateful for. Because after that, I kind of just had to make it up with, you know, what they were doing or like whatever. I got to interpret it myself because it left. I didn't have something controlling my image. Like, yeah, we went through grunge so weird because we didn't have anything to judge it on. So we just dressed like crazy people. It's amazing. That scene was so weird. But yeah, it was really, really fun. It was really good. I'm grateful for that now. But back then I was like so frustrated. Chciałem, żeby ta płyta była przeźroczysta, transparentna, żeby można było na niej opowiedzieć historię. Bardzo dużo z tych opowieści jest tak naprawdę o moim przybranym bracie, czyli Natanie. I tym, jak straciłam go, kiedy wyjechał z powrotem do Arkansas. Czy prawdą jest, że w dzieciństwie i kiedy byłaś nastolatką, niespecjalnie miałaś kontakt z ówczesną kulturą pop? I tak i nie. Żyliśmy w małym miasteczku, w hrabstwie, które było zdominowane, podobnie jak mój college, przez kościół. Bardzo tradycyjne społeczeństwo. Dość szybko nasz dostawca telewizji kablowej zorientował się, że MTV to dość podejrzana stacja i po prostu ją wyłączył. Trzeba było mieć talerz satelitarny, a na to nie wszystkich było stać. Ale ponieważ moja mama urodziła mnie, kiedy miała tylko 24 lata, brat był starszy o 8. W naszej muzyce było bardzo dużo, w naszym domu było bardzo dużo muzyki, więc mieliśmy kontakt z kulturą pop, ale to nie było jak w dużym mieście, kiedy można było wydawać pieniądze na gazety muzyczne. Ostatnie stop klatki, które mam gdzieś w głowie z tamtego okresu, to jest Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun. To jest Like a Virgin, to jest Boy George, to jest Wham i Michael Jackson. Czyli ta wspaniała kultura pop, zanim stała się korporacyjna, zanim przestała być naturalna i wynikająca z samych korzeni. Przecież to były głównie pochodzące z Wielkiej Brytanii kompletne friki. I ten okres wywarł na mnie ogromny wpływ. Musiałam się w tym wszystkim sama odnaleźć, zinterpretować to wszystko po swojemu. Potem przyszedł grunge. Ubieraliśmy się w okropny sposób. To była przedziwna scena, ale teraz jestem wdzięczna za to wszystko, co wówczas się działo, bo dzięki temu jestem teraz kimś zupełnie innym, niż mogłabym być, gdyby tego wszystkiego nie było. In the light, it's only worth it when it's right. We're face to face and in it, you want it, come and get it, but I'm conflicted inside. The one to say it first, living for the moment you get hurt. I don't wanna be the one. I don't wanna sit and watch the sea. I wanna feel the waves swept over me. I don't wanna be the one you blame. first, living for the moment to get hurt. I don't wanna be the one. I don't wanna sit and watch the sea. I wanna feel the waves swept over me. I don't wanna be the one you blame. Często nadużywane i niezrozumiane słowo punk. Czym jest w twoim słowniku? The misunderstood, overused word punk. What's what's that? This is going to be a good question. I like this. What's that in your dictionary? I think misunderstood and overused. I love that. That is so good. Like that should be a title. It's like you should write a book on that. It's so good. You could write a song. I will. I'll think about it. I'll write a song if you write a book. Deal? Okay. Deal. Okay. Okay. I'll think about it. Yeah. Think about it. It's easy. Don't even think about it. Just do it. What it means to me are a lot of things. It's like you say, misunderstood is so good. Because if I say punk to somebody else, they think Liberty Spikes and Sex Pistols. If I say punk to someone else, they see... You know, they see La Tigra. If I say punk to someone else, they're going to see Talking Heads or television. If I say it to someone else, they're going to think The Germs, and you know, or it's like if there's so many eras. I think the reason why it's misunderstood and overused is because it's such a good blanket for subversion or just natural weirdness. You know, I think that's why it's overused. I think it's misunderstood for the same reason, because there's so many genres and there's so many different aesthetics, and there's, but they all have the same raw backbone. They all have the same root, which is like a sense of insincerity or being sincere. It's like, you know, I can't explain it. But in my heart, like when I'm around people, and I'll be like, ah. Oh, because they're punk. Like, I'll be like, it's a thing. It's an ethics. It's an, was it an ethos? Is that what you say? It's an you know, it's both. Yeah. It's like, it's an aesthetic. It's a language. It's music. Like, when you can sit with somebody and talk about music and you can just go on forever and ever and there's that same excitement. There's also, like, a sense of, like, there's a chip on people's shoulders. You know what I mean? It's very special to me. Niezrozumiałe i nadużywane. Słuchaj, to świetny tytuł. Napisz książkę z takim tytułem, a ty napisz piosenkę. Okej, okay, umowa stoi? Tak, ale nie myśl na tym, tylko to po prostu zrób. Dobra, misunderstood, niezrozumiały. Chyba dlatego, że kiedy rozmawiasz z różnymi osobami używając słowa punk, to każdy ma coś innego w głowie. Jedni Sex Pistols, drudzy Talking Heads, czy Television, czy grupy The Germs. Jest tyle różnych okresów. Myślę, że bardzo często słowo punk było przykrywką dla po prostu różnych freaków, dla niefrasobliwości, dla naturalnego wariactwa. To były różne estetyki, które miały wspólne korzenie i wspólny kręgosłup, moim zdaniem rockowy, ale w tym wszystkim musiała być szczerość. Tak naprawdę nie potrafię tego wytłumaczyć. To jest pewien etos czy etyka, pewnie jedno i drugie. To równocześnie i estetyka, i język, i muzyka. I myślę, że to coś bardzo, bardzo specjalnego. Bev Ditto rozwinie tę myśl, a także przeprowadzi ze mną wywiad o Beatlesach w liście osobistej za tydzień. A teraz ten piękny utwór, który kończy płytę. Get a feel for this place. To w jej opowieści ten okres, o którym za chwilę opowiem i który zilustrujemy muzycznie, zniknął, ale było to właśnie między wybuchem muzyki punk na przełomie lat 70. i 80. a grunge'em, o którym tak przewrotnie opowiadała. Płyta powstała w latem roku 1988 w Nowym Jorku. Moim zdaniem to płyta absolutnie z estetyką, czy filozofią raczej, punkową i wciąż ikona muzyki gitarowej. Płyta, która bardzo, bardzo wiele zmieniła. Słynna okładka z dwoma obrazami Gerharda Richtera. Świeca na froncie z roku 83 i ta z tyłu z 82. Finałowa trylogia jest wspaniałym podsumowaniem fantastycznego albumu. Płyta nazywa się Daydream Nation, a zespół to oczywiście Sonic Youth. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Gitary na koniec. Do usłyszenia.